إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من رأى بشغله تدعى الله جولنا لأله صلى الله عليه وسلم. Eden jetta Allah no feewi dan ballini jomira dan nagal fi akuji mo eden gimsino bakatuji matten jammay nyalamu yo Allah ya fu sura on amden nyaaji yurmede kisal yo woni annabi jona yimbe galle makko e sahaba be makko e rewndi be pele mabbe fu ha nyane yawmal qiyama ya jotta man ha joni ko wete suwarun min hayati sahabiyat gonam gurnam sahabiyan ko be rewbe hawru noobe yonta annabi yo tinnare mabbe odo diine non tigi Allah sifori bonde ko wallondiroobe sanani diine ko ballondiral go annam rewbe na jogi am place mawdo anne gondudan ko debbo goto biitedo ummu mihjan odo kanyum rokki leñon gol ko wiite darsun la yunsa darsu mu yijjitaake wonno odo debbo e biya tan ko sa jeewi der hadise jeewta ko imra'atun sauda ko nam debbo balejo na fitanno misida annabi yo sallallahu alayhi wa sallam Allah wande wonatide non ko jamma hawri annabi yo tinani janaza makko je tambe iru yimo hankade be kalana en nelado Allah de hatti mo der misida annabi yo killu telma killu nay o do debbo o namni tan yo ay jamon kay ma yido jamma tan min ganyu findindem annabi yo jeen o fobbi sahaba e fo de makko be kolle kam yanande makko Allahu akbar ndaw imanagal ndaw golle modde ay ko wiyete ko neka ko golle modde imanagal mawninta neddo wana mbadi wana chumchi wana ngari laysal jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamal al ilmi wal adabi mbi ngari wana jogade chumchi joddi hankanyum borno dina borta di wana dum yonnata neddo ko gandal e nidi o dona nei gandal ngal mo fayi golle makko go nam nidi anani golle modje hala modje fe ganda e golle modje ko dum non yo nara yodo debbo godam yimbe be nangir mu ciagal kono annabiju kanyum yejjita o do debbo tan nani nana der misida annabiju kala to yi hen tundi heño itta kala to yi beram resolido heño itta mo jogi pittirdi makko tan mo dadi ha til mo fitta tan sa jeyu gonam no kadam tarir en kaldi inde makko wana neddo mawdo de ko debbo ganda mo famdi yara ko baleju kuru dum woni hadise de miram ko imra'atun sauda kono inna nako ummu mihjan dum woni gonnam darsun la yansa ind kan gono rukki do leñu leson mawd daga bani adam ko wiyete ko ko pamduda fufu do yo ko wiyoto yo o to yawmo jare annabi la tahqiranna min al ma'ruf shay'a babe woto jawiye moƴƴere ƴedde fittude jama ɓe cikkata ɗum ɗo kono famde ko hunde mawde. ɗiɗo cuuɗi Allah yamiri ko yoɗi laɓɓine. Allah wi ko tahir bayti li taifin, o wangotoɓe so gaari to kaaba ɗo yo taw ina laaɓi ceer, ko noon ndenan laaɓi ne wi ceer. Anani wol qa'imina, dariɓe nan juula suudu Allah fittante laɓɓinande ko dariɓe nan juula. Anani wol aakifina, e ɗufnotoɓe nder suudu he ko ɓen laɓɓinante suudu nde, won rukka e sujuude wonɓe hakkude ruku e sujuude. Daga en gandi suudu Allah fittantake, heblortake, laɓɓinantake, wonande amoɓe e yimoɓe, ɓen haala mumen haalaka ɗo. Eɓe gamowo walla jimowo yo huccu bar walla yaha concert. Anani ɗiɗo jimi hande battuɗo waɗede hankkadi ganda oɗo folklori e musicaji e gamri e kelle, worɓe nan nayo ha joni nakkita kelle. Ɗum ɗo yoɗane nder suudu Allah. Allah wi ko tahir bayti li taifina wal qa'imina wal rukka'i sujud. Anani wonande ha joni darroɓe dukja ene sujja. Wallahi ɗiɗo misidaji ko noon, gonnam ɗiɗo misidaji ko noon laɓɓina ha laaɓi, ne garɗo fof tawra ko juuloɓe, ina juula, ina janga Qur'an. Jimi kay ngalaga goranam, jimi kay ni e kelle e nakidde kelle en jeysa gonam, ko noon ɗi yo Allah faabo. Annabio sallallahu alayhi wa sallam ko haali ndeka ko noon woni gonga, ndeka gonnam golle moƴƴe needi ko ɗum ƴewete e neɗɗo e haala moƴƴo woni golle moƴƴe. Ajibtu liman sawbuhu lamiu lakinnama alqalbu kalfahmati, ndaw ko hawni an comji mana danwi aɗa daasa ga, aɗa guubo ga, aɗa wuubo ga, kono ɓerde ma ne wi kurum na wayno ƴulmere ni, aɗa mawniki ni, aɗa ɓurni, aɗa haalane ɗum ɗo ala e diine Allah mbiya ante tecciti waɗi hen. Annabijo meeɗa waɗirde ndani diine o ko nelaɗo rokka. Allah wi ko wintuɗi uhu tahta du, son keedi caggal oɗo nelaɗo peewon. Ndentuɗe lundade mo fal yahdari alladina yukhalifuna an amri, kon ndentuɗe lundade nelaɗo e ranna Allah misiide makko tawi meeɗi waɗede folklori jimɗi hankkadi yimɓene kella henna nakkita hen jeysa, rewɓe worɓe ne ngamde nokku goto. Ɗum meeɗa wadde anani jomiraɗi fal yahdari alladina yukhalifuna an amri. Anani Allah wi cuuɗi Allah ɗi ko li taifina wal qa'imina, ko noon ndi, walla li taifina wal aakifina wal rukai sujud, ɗum ɗi laɓɓinirte. Anani o debbo kay wonno golle makko e nder rôle makko e nder nduɗo suudu Allah to Madina ɗo gonam, ko ɗo tigo leli. Oɗo debbo gonam yano ina fitta suudu ndu kayum jaɓata ko weeyi ka tuni tun tundi kay weeyata hen. Awi heeɓi moƴƴere mawde hade seyde fo noon kala haala makko ha aduna gasa. Anani na sa ƴeewi hadisa no Annabi jum wiya debbo goɗɗo mayino ko ɓaleejo, kanko fittanno misiide nde gonam, ɓe jeehi ɓe gubbimo ɓe tintinani Annabijo. Annabijo hattimo no wayi wawde yiide mo e nder misiide he, hande on kay yawan hattede koɗɗo nder misiide, on tan yaawi hattede, kono ana yaata misiide, a anda lawol misiide am immata mata bila asafin wala. Anani sa mayi mette ngala hay goto woyatama, in asha asha bila halgin wala huluki. Sa wuuri aduna he ana yaata misiide, ando an kay ala jikku moƴƴo, ala ganda ko wiyete jikke ala e ma. Anani ɓeeɗo goni gonan ko misiide konno ina ndewa hen Allah ne laɓɓina suudu Allah. Suudu Allah ndu waɗirante ha joni ko juuloɓe, ha joni waɗoɓe itikaf, kañum e dariɓe ne juula, ene jangga Qur'an. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko ɗum ɗo woni ko watte nder cuuɗi Allah. Ni o debbo heeɓi moƴƴere mawde, kanko fof wonde ɓaleejum, mbi hono makko famɗude yara fof ala, kono Annabi ji kolliwi kam yanade makko yaade sahabaɓe ha holla yanade makko, waɗi ɓe sappiji juule dow yanade. Annabi sallallahu alayhi wa sallam gonam duyi. Anani ko wiyete gonde ko ha joni ko wiyete ko puccili awa dagi, neɗɗo gonnan famɗi fiyakunna famɗine taw ko yetti ko gayni golle. Ma darra nasala sayfi ikhlaqa rimdihi ida kana azban haysu anfastahu bara, batte silama kaɗo woni koye wana kirka, ɗum bonnata silama. Golle moƴƴe neɗɗo ganda jogiɗo jikku moƴƴo wonde mo ɓaleejo walla boɗejo wiyata ko ina famɗi ko ɗum no ala importance, ko ƴi ko ɓernde nde ƴewete. Anani silama ni ina wona moƴƴa ha mayita wona kane hiɗɗi hatta sa yaltini tan fiyan. Fa in tagunil ayyamu asdar bi bizdati fa kam min husamin min gilafin mukassara, aduna o kay ganda wasina hen unde unnade fo ne hen waɗa sa cumcumaɗi tawaɗi joɗani, kono ɗum bonnata ko wone ɓerde ma hen. Heewi silama ganda mbawka soppude, mbawka tajje, taw woni koye nder wona kirka. Yimɓe weɓe ko noon mbay, Annabi sallallahu alayhi wa sallam ndentuɗe woto jawɗe yimɓe, o wi heewi rubba ashasa akbara zidimraini, heewi gonnam jeeya neɗɗo gonnam ala to jiiɗa ɗum fof no furɗina wi ndon, batte ala hay gonnam ala comci joɗɗi. Anani to ari galleji fof ganda nefete yeewi ummo ɗon madfuin bil abab, ko ari fof nefete yaltu ummo ɗon jeeyiɓe no puro ɗum, kono taw ko wi Allah waɗa fof waɗan batte ɗiggere makko e moƴƴere makko. daga non ko wiyete waliyabe Allah Allah ko suuddum der liñu leena wona rewbe na wona war anani enen cikkude ma da ko yettode walla ma da joni ko koful hinir walla ko judde walla ko wujjudi ala jomirado ko non wi Allah yoma am walukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa wana jawdele mon walla don kebi bi wana dum badinta mon Allah anani jomirado haali wi ko gulludo golle moddi illa man amana amina safi ulaka lam fi jazaa'u dhibi fi ghurufati aminu wiyado ngoni be Allah haari ya suratu fatir dum non odo debbo kanyum no andi tigi daga neddo ko baada fu nder rendo ara jogi ko gulluda modde pittirdi makko dido ngoni sababu go namo fitta suudu Allah sur misri annabi juto madina do ndew mayo naati aljanna direct anani annabi sallallahu alaihi juule hay caggal ndew yi ha ubbad dum non daga neddo waawi wiide min kay mi ala ko gollumi e diine he mi jogaaki man wada dum do ala kala to baada kala tulni daado ay wallude diine Allah anani rendo men godo kala to tulni daado jogi tan ku wiete lowre ma to podda remde ar jogi hen gollal kal kadda annabi sallallahu alaihi wasallam jawi mojjara la tahqiran min al ma'ruf shay'a hayso pottay musiduma bande mosanamu dum minnata da ko baraji kon ada tumini tan ada hala ko boni ada wujjini gita han kadugo yalte hunduko ma fode moodi Allah yaran tay be ada wiyata ko yimbe ganda wada yimbe tarbinabe na ne tay yono ko dum do wonnidi mon tay ko dido ekolaji ko be do yaltinde be do bonbe kunu tondudu jattotobe annabi sallallahu alaihi wasallam wi Allah ina anyi al fahishal bazi bondu hunduko tondudu bar dido ekolaji ko dum janginde yimbe ko bonde hunduko tondudu jattade ko wiyete ko so leggal o nyima kay wiyete milu o onya ni tay biite do ko ne o yimbe bur wonde mal feter ko gujjo ko penowo ina wada ganda iskoro kiri yimbe na funtan lilni jawl mun ngari handan bi jibina jar jango innata anani be ko sede voler anani ko ni be do tay ko be ne atimbe ganda la do jeyi hay nok dum addani ko be jaltinde go dar ko yaltate e kolaji mabbe ko no way bonde hundude tundu bonde kulu tundu anani yobe annabi sallallahu alaihi wasallam ne bi jawdo debbo gol namo rukki be leso mawdo debbo balejo imra'atun sawda yuqalu laha ummu mihjan anani ala der sahih be kali ton ganda der sahih hayin hadithu arito ni kon inna de hala wetam imra'atun sawda kono inde makko ko ummu mihjan wa min ahli almadina to madina do tigi sari de andu ngurna makko haqiqa faram fasm ya jo daftarin al isaba fi tamyiz as-sahaba eski odo cerna yatan al isaba defter nedo witede ni hawru de kay sawab pour sernuma faltanuma sahababe o ko ni wiete o ko ni tokorabe en be nandube en inde yewnde defter fi tamyiz sahaba de defter ngon defte yummaaje de en defte yummaaje de ni na pamdiru men to wana ganda bangal tarih wana sir defte tan kewdon hebde tan ko belon kon e ko hendan kono kay yummaaje kay biiri lattamaaje mawdidi koyno ganda al isaba en koyno hajun tabaqat en koyno hajun ganduda e ibnu abdul bar en defter mal isti'ab en de do hankadi ko joni batte ni tibbita ton seeda seeda anani al isaba halaka aritun ko wonno kadi kanko kanat radiyallahu anha miskina bi ko debbo go nam ko miskino e hunde joganaki ni kono na jibbili na jabri allah sona ko sakete ko hebara seeda seeda zaatu bunyatin da'ifa mi no yerata makko ni na famdi go neddo lodo kono non annabi sallam ko non wattira hakkille o do debbo kanat tuta bi ihtimamir rasul annabi sallam ko hono be kango ay annabi sallam kango jiyawr neddo ko diina ma e jikkuma e modjer ma e needi ma ay be do ganda ko be woni o yidi ndo ari ndo naati makka fatu makka mo toggini usama ibn zaid o yoyte ko hibbu rasul kursudo nelaado allah ay annabi yu bilal ar yettu bilal tongti dum ngabbu noddi anani annabi sallam be do nyamdan no kana yaudul masakin wa yasal anhum duwani jikko annabi sallallahu alaihi wasallam ya salmuna miskinabe so yani goto mabbe wonamno so yicu ron kono moma ko e mun en aliyati mabbe anani dum no den kan andu dum no feewi gonnam kadi kala nen dum do ko wiyete hande mawni kinibe ardibe leedele aduna be ina jahana mawni kinina jara besse be yelle mato daminaaji maayde wa kaza ko hono dani gonnam odo debbu danyiri dani odo sans wonam jomirado fewni muti kanko ne omo jogi rol makko ha joni e nder ha joni rendo he dum wono yahalno mo fitta mi sida nalaado sallallahu alayhi wa sallam fatuhafiz ala nazafati baytillah o toppiti ko labal mi sida ka go nam mi sida de yo labi wi cer kala ne juulobe so ngari taw ina labi ha joni ganda ha joni rukjoobe sujjoobe so ngari taw ina labi ay do ko ganda debbo ko joginodo himme mawdo mi sida ka kay mbiya yeta hen kay nokku tunudo ala o jabande no hunde kadi wonno gonnam de do misida misir na la Allah de do misidun nabawi de misir yaltini champion aje der aduna yaltini ardibe aduna yaltini andube moltanabe Allah e misir de wano ko nokku ganna kanyum on batirde mabbe ni anani nyada fof kadi e be denta hen laabi juu e der nyalawm du won waktu juu di kadi kala ko annabi juu sokale gore mabbe tan na der misir hen ari julde neddo wiyataake ko mojjota wa yahata misir dum kay wonata كم سهابا أمي كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسعنا به الظن من أجلس من كتما ما أنك ينفو أرتا فجر جكا من بنيما جكا من بنيما كم بقران قلنا إن جير نتا هنك دينا تورني من تولني دو إن موامري دون يهتا فجر يهتا جماني سنا هنسير يوون غردي دو دين هتو فاني بندر كوش غي ودبناتو يه كوش جيه سود الله جولي بيرن عن نبي جويني tara ko misir mun na wada hen gaturo jaayido ala deftur Allah ala sunna annabi wana misir en sanga annabi jugo ni wano ko waktu juu julate hen sahaba mbi kambe kay kalmu be kattino kay arata fajri tan daanya anka jikke mabbe boni ibn mas'ud min an neddo no nyawanno ha waddaade singir ngolo aw singundire na der misir batte anje daade waktu Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ji almami o meeda daade waktu meeda julde ko meeda wurrude ciagal fiyo mun walla ciagari do ala sonande woronki ummaade o sellano wadde en ummaade woronki muru abubakarin fallu sallibi nas wadde en musahaba be ngoy be ji ko meeda yir waktu yoni annabi jo arani ardaaki be arani misida hankari jikke mabbe gonnam gurnam annabi be gande are sakket mun be ngoy abubakar ni ronki ko ganudo julde nde gonnam ko bujji me himbe paamani gonno wiranno anani ko hono dani de kono anka gardi do dina yetaage sappul yes aw wajata ko himbe halanta himbe Allah wi nelaade Allah wi kala ko kala ngartirta tan ko yore ma anani e son hala ma nanti ne tan non sa addini dum bol chaw heddata bi sana hala kono son hala ma kina dangil mun nyubi no hankadi na nanti ne Allah serni ko serti annabi sallallahu alaihi wasallam so dari mo khutba gonnam sahaba mi cikara ko tulli njure ko e mabbe no be kedorto ay o do debbo derno do fitte de do misir woni ummu mihjan radhiyallahu anha to addi muhimmata ha gonnam kanko dum wonno rol makko haa umay de umay tan fahtamala has sahaba ridwanullahi alaihim ba'da al'atma mi ko ciagal julde geejo wonno ciagal julde geejo o natti walla ciagal tan de geejo njula woni al-isha o be tawi annabi non be ditu makko ti be tawi on na daani mi fajr sallallahu qad nama فكرهوا أن يوقظوا بنجاني في الدين لنا صلى الله عليه وسلم فصلوا عليها بنجول مك ودفنوها ببقية غرقا ونم بنقدموا لأدو جنال بنقدموا لجنال بقية دو ولما كان الصباح أي كان قال النبي يا حتى دو دبو دي افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جنامني إبتنو دو دي كي قول عطا جماعة وسيد منون فسأل أصحابه أي أودي كاري دي أراني هند أولا النبي صلى الله عليه وسلم ana kala mo arani miskino namna dum gonna be do hattata ka do jogi dum na rokkabe o sa woni ser mabbe be dara tamani be tana ala ko non di yamsil faqiru wa kullu shay'in didduhu wan nasu tughliqu dunuhu abwaba wonna miskino ko ko yawa go na zamanuji gonden hande di wonno dina famdisi mo jida fo na yawi dum jana wutana tawala mo wadi hay batti ina wutana tan batti batti ala anani fan nasu tughliqu dunuhu abwaba anani fataraahu mamqusan walaysa bimuznibi no yara al'adawa la yara asbaba jana wutana ta warani hay bakara defu goto wadan defu mun tan ko batte ala ya anyi mena ganyi dum ko ronki andude ko anyi da dum ganyi dum ka hufu don bi ma ka dawa hirto era ligu ya ngaduda kay en kibirda fu ad hay so ko himbe jeera ngay sa addi tan gasi an kadi be jidma be mantere badoma woni hatta al-kilabu idha ra'at ar-rajulu ghina hannat alayhi wa harakat aznaba hay dawaji nsu yama dawaji dono ko himbe na himbe ko jasdo ko be dawabe ko be wofobe ko be nguroobe so be nguuta nima tan be ngurata be ngofma be jinnuma be ngaccuma ni sayanaki be ngaccuma nani batte ala woni wi hay dawaji su jijom jawdi ni dagona billa la ton hanka je ngara na badono takko e mun hanka de anani kono so be jiya joni miskino bona wadi widarat yaman faqiran mashiyan nabahata alayhi gonam di ngofa dum di ngura dum ha joni jaltina nyije de harakat azna do ganda o kasarat an yabaha anani kango do debbo no goni do natti de ay annabi jo hatti mo natti tan ko jamma annabi hatti mo ko fajiri juli fajiri tan yani mo wi tari woni mbi annabi jo no natti فسأل أصحابها أنها فقالوا قد دفنت ونأتي من قبهم يا رسول الله وقد جيناك فوجدناك نائما من غير نوم من تغردعني فكرينا أن نوقظ من غني فند دما فانطلقوا جهة كل يكم تولي يدوى فانطلق يمشي ومشى معه النبي يعرض سابا بفوند وهم جتي جنال بقي حتى أروها بكل مقرنم قبرها ينال وعلى دم أنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه فصلى عليها وكبر أربعة وهنداني النبي صلى الله عليه وسلم قرنم داري ودي بسفيج من داري شغل مكو حبر دبو لا بني كل دو حبر ودوتو so habiri adana ngana nabi on juliran no ma so habiri adana jangata ko fatiha anani habirango dimmo o janga yana joni salatu ala nabi habirango tarabango hankade naybango fuddo anade maydo o arbe be do fof allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afi wa'kim nuzulahu waslimun khala waghsilu bil ma'i wasajju al bara nori waya jangarde tan ibnu agore sahaba annabi gonnam o ya nabi ju meedi julde do maydo jange o do duwa o yi hanjili ma haninta ko min lelido kon duwa nani abdi fufa gas yo allah yurmo do yafo dum kala ko wa maydo waawi wiyenede ko dum buru mojjude mo annabi ju meedi rendinde sahaba jange ko wita silke ko allahumma balli wa meeda wadde non annabi ju don tono maydo go nam o wi ko allahumma ghfir lahu warhamhu yo allah yurmo do yafo dum go nam yo allah dandum ko wiyete kala lepto ko wiyete tore foto yottomo wa afi anu ganda annabi sallallahu alaihi wasallam akrim nuzuli atiddin ganda jipporde makko anani ya yajunu jipporde makko galle to jippinta mo do yon galle jajdo won galle teddudo anani ya nanumo aljanna mo ganda nanamo to wadi buugol to wadi ganda ha joni buuballa e neema anani loata bakatuji makko fo jafoda mo ha gas wono cumtul daniyul labi tay tuuri dani anani annabi jugo non wiyanno so juuli e ganda e mayru ko odduwa o halanno so habbiri kadu allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina gonnam allah min gari du'anade o do ya allah mi yafum hay minen wurbe be ya yafum e mabbe be fo minen vorindina amen jafoda amen annabi ya du'a allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina mawbe amen suka be men fo ya yaf anani wa zakarina wa unsana arabe amen e worbe amen fo ya yaf anani shahidna wa anna yagor heddante tawado do e ndedo o do qabri o janaza e be tawaka be fu ya rendin jafuda koni ko annabi jo rokka ko wete jawami'ul kalim rendinde kongudi du'a o hala ndabba darti ko rendini mojjara nay la kara fof dum woni ko annabi jo rokka ko dido du'a wuji anani annabi ko ni wiyanno rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna dum woni habbirango ha joni sakkitu go dum halate hen bandiraabe anani dum do woni riwayaaji cilludo ko hebara annabi sallam non juliranno may e do wuji do fashere non suraabe nan kado nyaago allah be do sukaabe allah lumtinan jinnaabe ko non kadi allah teddini dum balance jinnaabe be anani yo allah wadbe do needi baamin ibrahim alayhi salam annabi ko dum do halanode o joomi amin nyaagi ma oodo may do anani woto oto ganda hota hadamen baraji ko min gari ko parce que no yaade julude yaade ganda rewde janaaza ne heewi baraji eyr haire uhudu ndedo wer kono baraji mum kebata dum daga goro hanande wadde minimiser surtout bangal maydo fay ya hen tayoda hen ko baraji kewdi gondi kono kari kay jiiran kanyum kami hebata yaade janaz nyan fu yaata kanyum no burni don burni yaade janaz ya janaz bawdo maydo fu yaata be annabi ko non waduno e sahaba e makko yashadu janaizahum ya tawe janazaji mabbe o wita ko gildo may wanna ko oyeto may ala maydo fu yaano annabi sallallahu alaihi wasallam tinti ko non anani ya'udu mardahum ya salmina yimbe be cellana der linyol he e kono anara gekni nokko gotana salmino ta ha goro sona calmindo jana do hankadi farno to ko meda yottade go dura nokko goto meda nadde en galle janano yes wi dum ko modje dum ko titro modje sikkuda ana yottaki yimbe calminda dum ala jogo rukkudi man hon ala jogo andudi no bay ay annabi yashhadu janaizahum ya'udu mardahum yad'unahu ila khubzi sa'ir fama yarduhum ɓe defatan de taw ko buuɗi men buuɗi gawri mbi annabijo ar gottoɗen o yahatono wottodo e mabɓe sahabaɓe jooɗi fo ɗo no jooɗotto e mabɓe anani kanko sallallahu alayhi wa sallam ko hono ndani gon ni o juuliranno mayɓe so juuli maɓe gonam so gubbama kadi o daro e dow qabri he oya istahfiru li ahikum bandiraɓam o wi ñagode allah yo yaafo musidɗo mon oɗo joni woni koye namnede fa innahu la ana yusal anani ɗum woni ko kalaten yiyandu o yambanne kono kay joyanno feccatu ganda ko warte hande ko ganda dum faade salatul faadi lima o ndu yaala jifu labi en annabi ju meeda wiide non o anda dum dum wadi ko caggal makko ɗum noon ɓuri moƴƴude keeden caggal annabiijo. So annabiijo ino juuru yaade genaale, so darima dow genaale, walla so naati genaale, wiyata ko assalamu aleykum ala diyar min al muminin. Kisal Allah yo wona moon, gonɗinɓe Allah leliɓe ɗo ɓe goɗɗo. Ko yeeso tan gonɗo men koye caggal mum min jokki, yo Allah yaafo amen yaafomo, yafurullahu lana wa lakum. Tawi tan wonko wonno toon ina moƴƴi, ko ɓuri moƴƴude e maayɗo ko ina haale annabiijo haalan, par ce que ko laaɓɗo reedu annabiijo. Kala ko wiyete moƴƴoɗo tindini leñol ngol, kono ala ɓeeɗo mbi annabiijo wonko faamani e diine he. Ndeka noon ko ɓuraano haani feccede hankkadi haa gasa, gooto fof rokke tumbitere hankkadi ɓe jannga sabu ngayni hankkadi allahumma ballig sawaba ma qara'nahu wa bilba'i barakatan wa bittai tawba amin. Hankkadi gasi ko ɗum watte hannde genaale watti waɗede toon, hay ko wona ɗum kadi watti waɗede toon, wonno haɗetaake. Iso mbiɗa funginima tawi haɗetaake, goɗɗo addi kadi tawduneɗo. Noon tan so ɓooyi diine o ko ni majjirto annabiijo, iyyakum wa muhdasatil umur, koɗe ndentoɗe geɗe kessitinaɗe. So ari tan majjinan diino ha majja, ay joni gonnan mbiɗa no fungino e leydi e diwan e nokku, hay ɓe cikka ko ɗum woni diina. Kala ko wona ɗum ɓe cikka jomumen ko majjuɓeta, kamɓe gooni majjuɓeɓe. Yo Allah heɓɓito en. Gonnam ɗiɗo qissaji ko qissa celluɗo, gonnam oɗo umma mihjan. Anani sen ƴeewi hadise o ari na selli hadiseji celluɗe. Sa ƴeewi nder sahihul bukhari to hadisul masajid, anani kanko oɗo abi hurairata haalanta men radiallahu anhu anna imra'atan sawda kanat tuqimu almasjid aw shaban faqadaha rasulullah sallama fasa'ala anha aw anhu faqalu ma taqala fala kuntum adantumuni qala fa'annahum saghharu amraha اي امر فقال دلوني على قبر فدلوه صلى الله عليه وسلم ثم قال ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاه عليهم رواه البخاري كوني دي بندرا بن لابت نبي شر غنم النبي صلى الله عليه وسلم اون دب غوتو وان ان مسينا غدا فتنو مسيد هب النبي جو حتيمو ونامني صحابه فسال عنه قالوا مات يومي annabi sallallahu alayhi wa sallam no wi ko haɗi moon haalande kam nde o maayi nde elle kamɓe pamɗini fiyago makko tan oɗo kay mbiyata ko seppala ɓen findinoyde en annabiijo. Annabiijo kolle kam kaburi makko, kolle kam kaburi makko. Annabiijo ardiɓe jeeyi ha toon, annabiijo juule makko. O wi ƴeeɗuɗi hasil qubour, o wi ɗeɗo genaale joni ko diɓɓere kunus woni hen. O wi somi arimi juuli hen, Allah ina waɗira annore nder kabiriji he batte juuldam nde. Ɗum woni batte duwao makko. Sa nani julde kañum woni duwao be salati alayhi. Sa ƴeewi sahihul bukhari fil masajid, affaire damal nan toon no haala fittugol misidaji e hoccude ganduɗa kala kurjudu ko yeya nder misid walla ko ina to'a yimɓe. Anani to sahihu muslim to kadi hadise o toon fil janais, to wonno babu salat ala al qabr, annabi o juule dow ndiɗo kaɓata yaha ubba o juule dow hen. Ɗum ɗo kadi sa ƴeewi raqama o temed jeenayyi e capanɗe joyi e jeegom nder sahihu muslim. Eyyi ko on daaniɗe ɗon gandi tigui ndega annabi jogo namna himmiranno yimɓe awɓe yimɓe mbi yo jawe ɓe taw noon annabi yugo hay goto woto yaɓe inna allah taala awha ilayya, o wi allah de wahyiniama yo yimɓe jankino kañum en foof tawade u. Noon bi salla ko noon wi o wi hatta la yafkara ahadun ala ahad, ha yetto e daraja tawa hay goto wasata ko goɗɗo o. Yimɓe fof jankino tawa hay goto wasata ko goɗɗo o. Ande gande ko ɗum kam iwi aduna he, wiya ɓeeɗo kay kumata dewgal, gonata seedeji, mbatta ndani, julnata yimɓe, gurnata holbiɗo noon. Annabi o sallallahu alayhi wa sallam nde o leeli rafi makko he, o wi sinno zeydu no wurno kañum lumtinannomi dental ngal. Annabijo ardino usamata ibnu zeydi kono mo ganduɗa aboubacary omar fona hen. Anani usamata ko cukalel mabɓe tokosel ko ɓaleejo kurum mo hinere naakina noon tigui anno siforte e nder tarih. Anani nde yimɓe woɓɓe jeeyi mbaɗi kiltigue ko waɗa usamata waɗa mawɗo, ko annabijo wi argay o yiɓe meeɗino kadi gormade no bamma waɗa mawɗo nde. O wiɓe ko gormotoɓe tan ɓen nan toon ɗen to jiiɗa ɗumen fof ne keedi caggal na gormo, hay hunde fewnitta ko ɗumen. Kañum en pewani mo fewani, hay hunde fewnitta ɗum. Annabi so waɗi hunde nomi neɗɗo kañum kay ɓuuri andude. Eyyi ko hondani ne annabi sallam na himmirannoo ɓeeɗo no fewi o jaɓatani ɗo joofo goto e banggal jawor ala. Ɗum kay sa waɗi ɗum joni joni ganduɗa yiyannela sa sallam na mettini. Anani o wi goto o tooñi ɓeeɗo yimɓe, hayso neɗɗo Allah waɗi ko maccuɗuma walla kalifa o korɗo ma, o wi kala ko ñamɗa ko ñammimo hono mum, sa ɓornimo, sa holtinimo hoore ma ɓornumo hono mum. I kono ɓeeɗo ɓorante ko boɗeji walla bulaji, inmo ko firtata ina forme ɗum ɗo ko ɓeeɗo jeeyi, ɓeeɗo ko gallunkoɓe ɗum ɗo ala e diine l'islam bandiraɓe. Annabi sallam o nde wino je Aba Zardi kanko omo jogino ha joni, omo joginomo halfi sa wi a sernataɓe. kala ko boodi ko dum on bornoto anani ko sakkiri ni ko buri yare kam fo be dimdi ko be kalifeeli ma fo be dimdi anani ko non dinir islam yamir ko dum hirjini anani enen hande haa so neddo sottima de walla ni no hebirani wona lawol islam wirini kono ala hay so sottima ga inde ne fawto do mun o da ko maccudo ali ala bon saymo ko maccudo taw wona maccudo nyana daranga kay ka do hala ne hewi hala de anketaaji mawdi ngone do ma dum ne kay nafar ko biida ko so wanaani go an kay bona wadi ngata famdi ni mu hunde fo annabi sallabi bi hasbi mur'im min ashar hijitam bani adam kay worodde kay bonema yo ha tan kay njawoda musiddo ma juldo banda njabba jabbal ko am buri dum taw onon fo koy kullukum li adam wa adam min turab non de annabi yi onon fo koy adam giudon adam koy ganda ndufru he itta adun non na ya harijina bada beena baawa be do nda dum en beena baawa be do non dum koy aduna hetan won kono sikkudu be do maado ko bangi goni jija mun en ko bangi walla dum no na funti horema anani dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallam o do debbu kanata mawdu ihtimam ar-rasul hatta ba'da maut ha caggal de natti de annabi sallallahu alaihi wasallam fil sahaba be holbato on kala nani kam anani kanko horema ko ummi wi ha gana li yaqumu bi tashyi'i anani ila maswaha anani annabi sallallahu alaihi wasallam won on tigi wadi o heni ha to qabri to li yusalli alaiha o julle do nganda debbo o to qabri to kadi allah wadi sababu kadi andore annore sankiti gana le fu battis julde annabi jo battis do waw mun de ngande o do majjer mum mawni no fi dum non bandiraabe rewbe gorgi laabe yummiraabe bibbe rewbe daga ngandi majjer famde fo kuyte la tahiran woto jawi majjer hay battis anani ala fu ko namna da sona ya wada hakke doole matan ko ada walla diina ma he ko ada walla kadi linyul mangul ayyan kana kala no baada waade kadi ngandi neddo fu no jogi ko wallite do ha joni diina anani ko honnon ganda gede ganda ko ne duuma balla hen dum wada annabi sallallahu alaihi wasallam wonan ko dum wor so rewbe ngari no non bay o ko dum haala nan nobe bade dum do bade dum do bade dum do gacce dum do gacce dum do gacce dum do e dum no en ngari ha do gonnam sa jeewi ka do haala sari laftinda de jow defter witandal iswaba fi tamir sahaba halaka aritun walla jeewa sa jogi mu wadda malik haala o do kordo walla o do debbu balejo nattuno do annabi yi ha yanani mun juuli hen ma tawrun ka do haala jew mu wadda ma tan defter innerde jeewa pa 227 sa jeewi na sa halaka aritun hasatu go mursal kon maana o ko sahih ko mawsul on riwayatul bukhari muslim fo haali eden gandi ko selli kam do woni torde hunde are mu wadda malik are sahihul bukhari are sahih muslim eden gandi hala kana wi ben eden nyaagi allah kala ko kalde nan hawre sawabe lor ko men baraji tay won ko ne kadi jumru kadi torom e pujoji allah ya fa rabbana asina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullah